ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาของเรามีหลายนิกายเรามีทั้งฝ่ายเถรวาทฝ่ายมหายานฝ่ายกันตรยานเป็นต้นนิกายต่างๆเหล่านั้นไม่เคยจะเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่างมากที่สุดอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหรือว่ายกตนข่มท่านอยู่นิดหน่อยแต่โดยทั่วไปก็ถือว่าไม่ได้รังเกียจซึ่งกันและกันและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่ยอมรับของทุกนิกายก็มีที่สำคัญที่สุดก็คืออริยสัจ4นั่นเองเราสามารถเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกนิกายก็ได้คำว่าทุกข์นั้นเป็นคำที่ยังเข้าใจผิดกันมากหรือว่าความเข้าใจไม่ชัดเจนบางคนก็ยังถือว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายว่าชีวิตมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์กลับไปแต่อริยสัจ4นั้นบอกอยู่ในตัวว่ามีการวิเคราะห์ปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับปัญหาทำไปสู่ความดับปัญหาซึ่งเห็นได้ทันทีเลยว่ามองชีวิตของมนุษย์ในค่อนข้างในทางที่ดีนั่นที่ว่าปัญหามีอยู่แต่ทางออกมีอยู่เหมือนกันในคำว่าทุกข์ตามเมื่อกี้ที่อาตมานั่งรถมาฝนตกแล้วก็นึกในใจว่าคิดในใจว่าทุกข์แล้วเปรียบเทียบกับหน้าฝนก็ได้ถ้าบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีฝนตกตลอดทุกวันทั้ง24ชั่วโมงจึงจะสมชื่อว่าหน้าฝนหน้าฝนมันอาจจะมีหลายช่วงที่ฝนไม่ตกเลยแต่เราก็ยังถือว่าเป็นหน้าฝนก็เป็นฤดูกาลที่ฝนตกบ่อยที่สุดแล้วก็แทบจะไม่มีเลยที่ช่วงหน้าฝนฝนไม่ตกเลยดังนั้นฝนก็เป็นเอกลักษณ์ของฤดูกาลนี้ทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเรามองในแง่หยาบก่อนความสิ่งที่คนทั่วไปก็ถือว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์ตลอดเวลาทุกวันทุกวันก็ได้หรือว่าทุกข์เป็นอาการหนึ่งหรือเป็นอาการเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตพุทธชนในเงินใครสำคัญก็คือทุกข์เป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ของพุทธชนแต่เป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ของพระอริยชนนี่ถ้าเราพิจารณาทุกข์ในระดับสามัญเราไม่ควรจะดูแต่ชีวิตตัวเองเราดูชีวิตของมนุษยชาติเลย 6,000 ล้านคนถ้าเราจะต้องสรุปชีวิตของคน 6,000 ล้านคนโดยใช้แค่คำเดียวต่อมาว่าคำที่เหมาะที่สุดตรงที่สุดก็น่าจะเป็นคำว่าทุกข์ก็ดูเอาง่ายที่สุดเรื่องปัจจัย4เรื่องน้ำกินน้ำใช้ก็ยังมีคนจำนวนเป็นพันล้านคนที่ไม่มี น้ำกินที่สะอาดก็ยังมีเด็กตายทุกวันเพราะท้องเสียแต่ละวันก็มีคนตายโดยโรคที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นดูโรคต่างๆดูโรคเอดส์โดยเฉพาะที่แอฟริกามันเป็นแต่ละประเทศเป็น HIV ทั้งหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวบางประเทศถึง 20% 30%แต่เมื่อเราพิจารณาเรื่องว่าทุกข์จริงเหรอต้องมาว่าไม่ควรจะคับแคบดูแต่ชีวิตตัวเราคนเดียวควรจะดูที่ชีวิตของมนุษย์ทั้งมวลว่าความจริงทุกข์มันมีมากมากกว่าสุขนั้นพุทธศาสนาสอนให้เราสนใจความจริงของชีวิตสนใจศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตโดยถือว่าความสุขอันใดที่เกิดจากการรับตาต่อความจริงเป็นความสุขที่ปลั่นปลอมและเป็นความสุขที่ถ้าเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นั่นผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ผู้ที่กล้าศึกษาเรื่องความทุกข์เผชิญหน้ากับความทุกข์หรือว่าความทุกข์มันเกิดจากเหตุตัดปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็พยายามแก้อยู่ในจุดนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวพุทธทุกคนไม่ว่าเป็นนักบวชไม่ว่าเป็นคารวาสเราดำเนินชีวิตไปในทางดับทุกข์ดับทุกข์ในตัวเองดับทุกข์หรือช่วยดับทุกข์หรือสนับสนุนการดับทุกข์ในคนรอบข้างในสังคมในโลกทั่วไปนี่ดับทุกข์ก็คือดับเหตุให้เกิดทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหลายแต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ดำเนินชีวิตในทางที่เป็นไปเพื่อการลดความโลภความโกรธความหลงในตัวเองเท่าที่จะลดได้และการสนับสนุนคุณธรรมที่ตรงข้ามคือความเมตตากรุณาและปัญญาเป็นหลักสำคัญอันนี้ก็คือทิศทางชีวิตของชาวพุทธเราเชื่อว่าความทุกข์ทางจิตใจของมนุษย์เป็นความทุกข์ที่ไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์ที่เนื่องอาศัยธรรมชาติของร่างกายต้องมีแน่นอนแม้พระอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าเองท่านหนีไม่พ้นทุกขเวทนาร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนอันนี้ก็เป็นความจริงที่ไม่มีใครเลี่ยงได้แต่เราจะเป็นทุกข์ทางใจกับสังขารร่างกายเราและความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราบังคับกายเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่เรายังมีสิทธิ์ที่จะแก่ที่จิตใจเราเพราะถึงแม้ว่าร่างกายเราเสื่อม ร่างกายแล้วเจ็บจิตใจแล้วยังเบิกบานได้เพราะกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนั่นทางพุทธศาสนาเราจึงเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพมีความสามารถสูงสามารถพัฒนาตัวเองให้มีให้ดำเนินชีวิตตามหลักของปัญญาและความเมตตากรุณาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหยื่อของตัณหาของกิเลสเสมอไปถือว่าชีวิตของเรามีกิเลสมากความทุกข์ก็ย่อมมากไม่ว่าเราประสบความสำเร็จในทางด้านอาชีพการงานหรือว่าทำความหมายของโลกก็ตามจะขอเปรียบเทียบเหมือนกับเชื้อโรคถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในท้องทานอาหารที่ดีมีโปรตีนมีวิตามินมีคุณค่าทางอาหารพร้อมแต่ถ้าเรามีเชื้อโรคอยู่ในท้องเรากินลงไปอาหารนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยก็กลายเป็นโทษต่อร่างกายเพราะเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วเมื่อผู้เหมือนกับผู้ที่มีกิเลสอยู่ในใจมากถึงแม้ว่าได้รับโลกธรรมเช่นลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่สามารถจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้เพราะมีเชื้อโรคอยู่ภายในจะเห็นว่าคนที่หลงไหลอยู่กับโลกธรรมที่จะเป็นทุกข์ในทางที่คนอื่นนึกไม่ถึงอย่างเช่นคนที่มีชื่อเสียงมากมีคนสรรเสริญมากยกย่องกันมากถ้าคนอื่นเห็นเขาคิดว่าโอ้มันนายยินดีนะเขาไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องอย่างเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมพวกดาราอะไรเป็นต้นแต่สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เป็นที่คนมาสรรเสริญร้อยคนก็ยังมีน้ำหนักน้อยกว่าคนนินทาคนเดียวถ้าคนไม่รู้เรื่องเห็นคนเข้าไปหาหรือว่าคนร้อยหนึ่งคนเห็นว่าคนสรรเสริญเขาร้อยคนคนนินทาแค่คนเดียวคนนินทานี้ไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะไม่มีผลกระทบต่อจิตใจตัวเองแต่สำหรับผู้ที่กำลังได้รับการสรรเสริญการนินทาอันนี้ก็คือทุกข์กับคำนินทาของคนเดียวมากกว่าจะยินดีกับการสรรเสริญของคนอีกร้อยคนโดยได้ลาภได้ยศก็เหมือนกันแต่หากว่าเคยได้ระดับสูงสุดถ้าอะไรที่ลดลงมานิดเดียวก็จะเป็นทุกข์แล้วว่าคนเคยพักโรงแรม5ดาวอย่างนี้พอไปโรงแรม4ดาวแล้วก็จะเห็นโทษเห็นข้อบกพร่องรอบตัวเลยเพราะมันไม่เหมือนที่ตัวเองเคยชินถ้าคนไม่เคยพักโรงแรมดีๆเขาคิดโอ้คนนั้นนี่มีบุญคนนั้นนี่โชคดีไปไหนก็พักโรงแรมดีๆแต่คนที่มีมาตรฐานสูงสุดแล้วลดลงมานิดเดียวก็เป็นทุกข์แล้วนั่นเราดูบางทีเราก็ดูไม่ออกนึกไม่ถึงว่าคนจะเป็นทุกข์ได้กับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไม่มีที่ไหนที่คนเราจะเป็นทุกข์ไม่ได้นะเพราะเหมือนก็มันมีอะไรผลิต ความทุกข์อยู่ในใจเราตลอดเวลาจะต้องมีอะไรสักอย่างทำให้เรามีความทุกข์บางคนทุกปัญหาสารพัดจะสารพัดปัญหาพอปัญหาคลี่คลายไปสบายไปสักนิดหนึ่งก็รู้สึกมีความสุขแล้วเป็นยังไงกิลตี้ว่าตัวเองมีความสุขก็มีรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่คุ้มกับความสุขแบบนี้ไม่น่าจะได้ความสุขฟรีๆแบบนี้อย่างนี้ก็มีท่านถ้าว่าเราไม่แก้ที่จิตใจอาตมาว่าจะไปแสวงหาสถานที่ไหนจะแสวงหาอะไรจึงได้สิ่งนั้นแล้วปัญหาเราจะหมดไปอันนี้ก็เป็นความคิดของคนทั่วไปใช่ไหมคิดว่าได้ถ้าได้จะเป็นวัตถุก็ได้จะเป็นตำแหน่งก็ได้จะเป็นความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ได้ได้ความรักได้คนเข้าใจเราได้คู่ชีวิตเสร็จแล้วเราก็จะมีความสุขจะ you happy ever after อะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกถ้าหากว่าจิตใจเรามันยังมีกิเลสอยู่ถึงเราจะได้สามีและภรรยาที่ดีทุกอย่างสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องหาอะไรที่ไม่ดีในตัวเขาจนได้เพราะมันเป็นนิสัยของเราและคนที่ดีทุกอย่างมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าคนเรายังมีกิเลสและมันสำคัญว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นผู้มีกิเลสผู้ที่ยังไม่เพอร์เฟกต์จะทำยังไงแต่หากว่าแต่งงานแล้วก็ไม่พอใจว่าสามีไม่ใช่สามีตัวอย่างสามีในความฝันภรรยาก็โทษสามีว่าไม่ใช่สามีในความฝันมันก็มีความหรืออาจจะเป็นความฝันร้ายก็ได้หรือว่ามันก็ไม่ยุติธรรมต่อกันนะแล้วเราทำยังไงมันจึงอยู่กันได้มีความรู้สึกยังไงมันจึงจะสั่งสรรค์หนึ่งก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นไหมให้อภัยตัวเองด้วยและให้อภัยซึ่งกันและกันมันอยู่ด้วยกันได้มันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าให้อภัยตัวเองในข้อปกครองของตัวเองได้ก็หมายจะให้อภัยคนอื่นได้ให้อภัยคนอื่นได้ก็ให้อภัยตัวเองได้มันอยู่ด้วยกันท่านจึงสอนให้เราพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอริยมรรคคือการพัฒนาในอริยมรรคเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข2ข้อสำคัญข้อหนึ่งคือมีเพื่อนเรามีกัลยาณมิตรที่ดีและ2ก็มีความสามารถในการคิดพิจารณาให้เกิดความดีงามให้เกิดความรู้เห็นความจริงเป็นภาษาพระมันใช้คำว่าโยนิโสมนสิการนั่นถือว่าจิตใจเราก็จะเจริญในธรรมชีวิตเราก็จะเจริญชีวิตครอบครัวเราจะเจริญเราต้องการ2 อย่างคือต้องการกัลยาณมิตรหนึ่งกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่ให้สิ่งที่ดีแก่เราสิ่งที่เป็นประโยชน์และข้อที่2คือสามารถใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์บางทีคนให้สิ่งที่ดีแต่เรารับไม่เป็นนะมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรหรืออย่างดังตัวอย่างเมื่อกี้นี้เรื่องอาหารดีๆแต่ว่ามีเชื้อโรคมันก็ไม่ได้ประโยชน์เราต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาที่คนชอบแพ่งโทษเป็นนิสัยอย่างหนึ่งแพ่งโทษเก่งมากไปที่ไหนก็สามารถเห็นข้อบกพร่องของสิ่งนั้นต้องถามว่าแล้วนิสัยอย่างนี้นำไปสู่สุขหรือนำไปสู่ความทุกข์ธรรมะว่ามันนำไปสู่ความทุกข์แน่นอน ท่านไม่ใช่ว่าจะหลับตาต่อขอบกพร่องไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเราเห็นขอบกพร่องที่ไหนแล้วต้องฉลาดในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างเช่นคนเราพยายามจะเป็นกัลยาณมิตรต่อสามีหรือภรรยาเป็นกัลยาณมิตรต่อลูกแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าการให้กำลังใจในสิ่งที่ดีมักจะได้ผลมากกว่าการตำหนิในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมและการให้ขอคิดกับคนรอบข้างเราต้องฉลาดด้วยคือมีความหวังดีด้วยและมีความฉลาดด้วยเราจะเอาแต่ความหวังดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาบางทีคนก็น้อยใจว่าหวังดีต่อเขาพยายามแนะนำคำสอนแต่เขาไม่ยอมรับเลยรู้เราเจตนาดีเขากลับไปว่าเราอีกบางทีต้องทบทวนตัวเองบ้างว่าการช่วยเขานั้นทุกกาลเทศะไหมเรามีเทคนิคในการพูดไหมหรือว่าเอาแต่ความหวังดีเป็นหลักอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จต้องเอาทั้งด้านความรู้สึกด้วยและด้านปัญญาด้วยมันจึงจะดีฉันลองสังเกตดูถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมจะทำยังไงข้อแรกต้องไม่ลืมว่าข้อมูลของเราคงไม่ครบเห็นไหมเพราะว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเขาที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรับข้อมูลผิดก็ได้แต่เราก็ทั้งถ้าเป็นผู้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองด้วยอย่างเช่นถ้าคนไปว่าเราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เรารู้สึกไงไหมขับข้องใจเพราะว่าหนึ่งมันรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วที่สองมันก็ไม่มีทางที่จะตอบเขาได้ถ้าคนไปประทับตราแล้วว่าเราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้แล้วว่าหมดการศึกษาหมดการทำความเข้าใจเราควรจะทำยังไงก็การมีสติคือรู้ว่าเรารู้สิ่งที่เรารู้เราก็รู้ว่าเรารู้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็รู้ว่าเราไม่รู้อันนี้ก็เป็นตัวผู้รู้เข้าใจไหมคือบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้แล้วก็ต้องรับรู้ว่ายอมรับว่าเราไม่รู้อย่างนึงเราไม่รู้ใจเขาเพราะเราไม่รู้วาระจิตเขาอย่าไปสรุปเอาง่ายๆเรารู้อะไรรู้ได้รับรองได้ความรู้สึกของตัวเองนี่แน่นอนจะเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดผิดหรือว่าเกิดจากการคิดถูกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราพูดว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกของเราเป็นของเราแน่นอนในถ้ามีใครมีพฤติกรรมที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรามีสติเป็นยังไงถ้ามีสติเนื่องจิตใจก็ไม่วาวุ่นไม่ร้อนไม่โกรธ ก็สามารถรักษาความเป็นกลางรักษาความเป็นปกติไว้ได้อันนี้เป็นข้อสำคัญในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันสามารถรักษาความปกติของจิตเราไว้ความเป็นกลางของจิตทั้งที่มีสิ่งมากระทบกระเทือนและสิ่งที่ชวนให้เราหลงและชวนให้เกิดอารมณ์เศร้าหมองแต่เรารักษาจิตใจไว้เป็นกลางได้แต่ความเป็นกลางนั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่มันเป็นเงื่อนไขที่จะต้องเกิดก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรบาปบุญคุณโทษสิ่งควรสิ่งไม่ควรจะปรากฏชัดแก่ผู้ที่มีจิตใจเป็นกลางแต่จิตใจเราไม่เป็นกลางเราต้องเข้าข้างตัวเองทำอะไรพูดอะไรมากจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะไม่ได้ผลที่ดีทั้งการฝึกสติก็ฝึกให้เรากล้าอยู่ในปัจจุบันทั้งที่บางสิ่งบางอย่างที่เกิดในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่ถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆและฝึกสติบ่อยๆก็ทำให้เก่งขึ้นเก่งในลักษณะที่ว่าสามารถอยู่ได้จะมีอะไรเข้ามาอย่างไรเราก็อยู่ได้ไม่จะต้องวิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ชอบแล้วก็พยายามอยู่กับสิ่งนั้นให้นานที่สุดพยายามพลักสายพยายามทำลายสิ่งที่ไม่ชอบวิ่งไปหาสิ่งที่ชอบวิ่งหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบตลอดเวลาเราไม่ใช่เพียงแค่นั้นส่วนมากพอเราชอบสิ่งใดก็จะต้องบอกว่าสิ่งนั้นดีใช่ไหมแล้วก็ไม่ชอบสิ่งใดหรือคนใดต้องบอกว่าสิ่งนั้นคนนั้นไม่ดีแล้วก็หาเหตุผลมาสนับสนุนแต่ที่จริงแล้วมันเกิดจากความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นหลักสำคัญไม่ได้เกิดจากเหตุผลเหตุผลมันเกิดทีหลังถ้าเรามีสติแล้วก็จะสังเกตเห็นความเคยชินแล้วก็จะค่อยๆลดจะค่อยๆปล่อยวางแล้วก็รู้ว่าความชอบก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกชั่ววาบความไม่ชอบก็สักแต่ว่าความรู้สึกชั่ววาบเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติแล้วก็รับรู้รับทราบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เราไม่สำคัญมันหมายก็คือไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากจนเกินไปชอบก็สักแต่ว่าชอบไม่ชอบก็สักแต่ว่าชอบแต่ไม่หลงถึงขนาดว่าสิ่งที่ตนชอบดีควรสิ่งที่ไม่ชอบไม่ดีไม่ควรถ้าเราฝึกหัดจิตใจของเราเรื่องนี้ทำได้แต่ถ้าไม่ฝึกจิตของเราเป็นประจำทุกวันทุกวันจะไม่ทันถ้าเป็นเรื่องคนอื่นเขาก็เห็นได้แต่พอมันเกิดเรื่องกระทบถึงอัตตาตัวเองนี่ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันครอบงำดังนั้นเราไม่ใช่เราต้องการปัญญาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนอื่นในเรื่องที่ไม่กระทบผลประโยชน์ตัวเองแต่สิ่งที่ต้องการจากการปฏิบัติธรรมคือรักษาความเป็นกลางรักษาความเป็นธรรมรักษาความรู้บาปบุญคุณโทษการรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทั้งที่มีความกดดันมีความเคร่งเครียดมีสิ่งที่ชวนให้เราเป็นทุกข์อันนี้ไม่มีทางลัดไม่มีทางอื่นนอกจากฝึกบ่อยๆอย่างเช่นเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์จิตอยากจะคิดเรื่องอื่นรู้ตัวก็ตื่นกลับมาตั้งต้นใหม่ฝึกให้ตนสามารถอยู่ในปัจจุบันมีอะไรชวนให้คิดโน่นคิดนี่เราก็ปล่อยวางปล่อยวางฝึกปล่อยวาง ในระหว่างการทำสมาธิภาวนาก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราได้มากทำได้ง่ายขึ้นทีนี้เรามีความหวังดีต่อครอบครัวของเรามากคิดแต่จะสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวแต่ถ้าเราไม่รักษาจิตใจเราก็เหมือนกับทรยศตัวเองบ่อยๆถ้าเกิดมีเรื่องชวนให้โกรธมันก็โกรธแล้วไม่อยากจะโกรธมันก็เป็นเองใช่ไหมเพราะมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เราเคยสนับสนุนมามากแล้วมันก็มีกำลังมากถ้าเราไม่ฝึกกำลังในทางตรงข้ามเราก็สู้ไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือว่าเป็นอุดมการณ์แต่พอมันถึงที่จริงๆแล้วเรามักจะลืมอุดมการณ์ทำตามความเคยชินทำตามกระแสตัณหาท่านทำยังไงแล้วจึงจะเป็นตัวของตัวได้มากขึ้นเราต้องการเป็นกัลยาณมิตรต้องการให้เป็นของเส้นของวาให้เป็นแบบเสมอต้นเสมอปลายเป็นที่เราไว้ใจตัวเองได้แล้วเป็นที่ไว้ใจของคนอื่นได้เพราะรู้ว่าเรามั่นคงเรามั่นคงในศีลเรามั่นคงในความดีทั้งที่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจะเจริญจะเสื่อมยังไงเราก็มั่นคงอยู่ในสิ่งดีงามอย่างนี้แน่นอนผู้รอบข้างนี่จะต้องมีความสุขเราเป็นที่พึ่งของตัวเองได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่างเราก็คงจะรู้จักบางคนเรียกว่าซื่อสัตย์ขนาดรู้ว่าจะมีใครชวนให้ช่อโกงให้อะไรจะให้เงินเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านเขาไม่เอาเพราะว่าเขามีอุดมการณ์เขาไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถ้าเราเป็นเจ้านายแล้วมีลูกน้องเองสบายใจสบายใจมากไว้ใจเพราะว่าเป็นคนที่เราไว้ใจสังการจะเป็นคนที่น่าไว้ใจก็เป็นสิ่งที่เราสิ่งมีค่ามากที่เราสามารถให้กับคนอื่นโดยเฉพาะให้กับครอบครัวเราถ้าสามีมั่นใจว่าภรรยาหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีล5สามีก็สบายใจถ้าภรรยามั่นใจได้ว่าสามีมั่นคงอยู่ในศีล5สบายใจได้ดังนั้นศีลธรรมถ้าเทียบคือศีลธรรมในแต่ละศาสนาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่ศีลธรรมในทางพุทธศาสนามีเอกลักษณ์บางอย่างคือศีลธรรมในศาสนาส่วนมากก็ถือว่าเป็นการบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นอย่างเช่นมีบัญญัติ10ประการโมเสสก็ไปรับบัญญัติ10ประการพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนยอดเขานั่นก็ถือว่าศีลมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระเทพเจ้าสูงสุดที่ในสังคมตะวันตก100ปีที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหามากพอโดยเฉพาะทางยุโรปก็คือพอความเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าลดน้อยลงโดยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์เป็นต้นก็ทำให้ศีลธรรมไม่มีที่ตั้งเพราะถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีจริงก็แสดงว่าศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันเลยไปรักษาทำไมถ้าผู้ปัญญาไม่มีจริงจะไปรักษาทำไมเพราะนั้นก็มีปัญหาวิกฤตในทางศีลธรรมแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ค่อยถือว่าศีล5เป็นของปัญญาของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าใครไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีจริงสมมติว่าเขาไปพูดว่าอย่างนั้นถึงจะต้องยอมรับก็ไม่มีผลอันใดเลยต่อการรักษาศีลของเราเพราะอะไรเพราะศีลแต่ละข้อมีผลดีต่อชีวิตของเราที่ทุกคนสามารถเห็นได้และการละเมิดในศีลแต่ละข้อมีผลเสียต่อ ชีวิตตัวเองการเคารพนับถือตัวเองก็ดีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในครอบครัวความสมานสามัคคีตอนเห็นได้ชัดมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้บัญญัติคือเป็นผู้ที่ทรงแนะนำว่าต้องการชีวิตที่ราบรื่นชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่เป็นฐานของการพัฒนาในขั้นสูงขึ้นไปศีลห้านี่ดีที่สุดเพราะนั้นก็เกิดจากปัญญาแล้วเราต้องการศีลของเราให้มันคงต้องใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัญญาทั้งนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราสรรเสริญผู้ให้ทานด้วยปัญญาสรรเสริญผู้รักษาศีลด้วยปัญญาที่ว่าศีลกับปัญญาชำระซึ่งกันและกันท่านบอกว่าเหมือนมือสองมือเนี่ยล้างมือมือซ้ายก็ชำระมือขวามือขวาก็ชำระมือซ้ายท่านบอกว่าปัญญาชำระศีลศีลก็ชำระปัญญาแต่เราไม่มีปัญญาในศีลเราจะไม่มั่นคงเราต้องเห็นชัดเลยว่ามีประโยชน์ยังไงแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าไม่มีศีลแล้วมันจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่เรามีสติมีสติดังท่าเรียนรู้จากชีวิตและเรียนรู้ในทางที่จะสร้างสิ่งดีงามในตัวเราเองในครอบครัวของเราในสังคมของเราไม่แยกคือว่าอันนึงอันเดียวกันที่อาตมาวิชาเมื่อเช้านี้ที่คนบางคนก็ยังหาว่าพุทธศาสนาไม่สนใจสังคมไม่สนใจโลกให้หาความสงบก็พอแล้วเรามีหน้าที่ทำจิตใจให้สงบแล้วอะไรๆมันถ้าทุกคนก็ทำอย่างนั้นสังคมก็จะดีไปเองแต่ปัญหาก็คือคนทุกคนไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เคยทำพระพุทธองค์จึงให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภายนอกภายในอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยู่ในแหล่งที่พวกอันธพาลชุมไม่ปลอดภัยก็จะส่งลูกไปโรงเรียนก็กลัวจะอยู่ในบ้านคนเดียวก็กลัวจะบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องนี้ทำนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ต้องไปสนใจมันไม่ใช่ท่านในพุทธบริษัท4นักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกอุปาสิกาหน้าที่ของอุปาสกคือการที่จะพัฒนาสังคมให้ไปในทางที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมของคนทั้งประเทศพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบการปกครองพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีงามที่ทางที่สนับสนุนสิ่งที่ดีในจิตใจของคนไม่สนับสนุนสิ่งที่เศร้าหมองนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายคารวะแล้วถือว่าเราพยายามพัฒนาจิตใจเราแล้วก็มีทิศทางส่วนตัวที่ชัดเจนมันมีมาตรฐานที่ชัดเจนและสิ่งใดที่ทำให้จิตใจเราเสาหมองเราก็พยายามจะเลิกจะละจะชนะโดยใช้วิธีการต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้เราอย่างเช่นว่าเราถือว่าความโกรธเป็นกิเลสฉะนั้นแนวทางก็คือเราต้องพยายามชนะความโกรธในชีวิตก็ไม่ใช่ว่าความโกรธบางอย่างหรือในบางกรณีก็น่าจะเหมาะเราต้องติดขาดเลยว่าเราต้องปฏิบัติเพื่อระงับความโกรธโดยสิ้นเชิงปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาทั้งด้านพฤติกรรมเรื่องเจตนาก็เจตนางดเว้นจากการเปลี่ยนแปลงด้วยกายด้วยวาจานี้ต้องตั้งใจแต่ว่าจะตั้งใจไม่ให้โกรธ ก็ไม่ได้เพราะมันเลื่อวิสัยของเจตนาที่จะควบคุมอารมณ์อย่างนั้นก็ควบคุมกายวาจาได้จะควบคุมไม่ให้อะไรเกิดขึ้นในใจว่าเลื่อวิสัยนี่ก็แก้ยังไงทางจิตใจหนึ่งด้วยมีสติสติช่วยอย่างไรก็ก่อนที่จะโกรธเต็มที่ก็ต้องมีอาการบางอย่างเกิดก่อนเป็นสัญญาณเตือนสติแต่สติเราดีพอเริ่มจะมีอาการแล้วก็ป้องกันอันตรายได้เราฝึกจิตด้วยเมตตาภาวนาให้จิตใจเราโอนโยนให้เรามีความให้อภัยมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์โอกาสที่จะโกรธก็น้อยลงเมื่อเราได้สัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงว่าความเมตตากรุณาเป็นอย่างไรเทียบกับความรู้สึกเวลาเราโกรธเป็นยังไงว่าอันไหนเราต้องการอันไหนมากกว่ากันในชีวิตของเราต้องการให้มีความเมตตากรุณาหรือต้องการมีความโกรธก็ต้องเลือกเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สังเกตจากประสบการณ์ตรงว่าความเมตตากรุณาเป็นสิ่งงดงามแล้วก็เป็นที่พอใจของคนรอบข้างด้วยถ้าเอาระดับนี้ก็ได้ระดับเราอารมณ์โกรธกับอารมณ์เยือกเย็นหวังดีนะครอบครัวของเรานี่ชอบอันไหนมากกว่ากันชอบให้เราโกรธหรือชอบให้เราเมตตาเพราะเราเห็นชาติอะไรอย่างนี้ตั้งอกตั้งใจแล้วว่าจะต้องไม่ให้โกรธจะต้องเจริญเมตตาภาวนาให้มากตอนนี้ก็ทั้งจันทันจิตใจสติด้วยอดทนด้วยและสมาธิเมตตาภาวนาด้วยทางด้านปัญญาก็พิจารณาบ่อยๆถึงโทษของความโกรธโทษที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองจากที่เราลุกอำนาจแก่ความโกรธเคยทำสิ่งที่ไม่น่าทำเลยพูดสิ่งที่ไม่น่าพูดเลยตอนหลังก็เดือดร้อนอย่างไรก็ทบทวนจากที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วแล้วก็จากคนรอบข้างในครอบครัวของเราและที่เป็นญาติเป็นเพื่อนและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมทั่วไปเราก็เรียนรู้ให้เห็นว่าโอ้ความโกรธนี่น่ากลัวมากเราทำบุญทำกุศลหลายภพหลายชาติโกรธแค่วินาทีเดียวสามารถทำลายบุญกุศลทั้งหมดได้เลยเหมือนกับปลูกป่าสมมติว่าป่าขึ้นใช้เวลาหลายสิบปีหลายร้อยปีไม่ขีดแค่การเดียวก็สามารถทำลายทั้งหมดความโกรธแค่วินาทีเดียวนะคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้หมู่บ้านที่อาตมาไปบิณฑบาตอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเมื่อปีที่แล้วมีคนฆ่าพ่อความโกรธถ้าโกรธเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อว่าตัวเองไม่มีทางทำได้ถ้าโกรธแล้วทำได้ทุกอย่างแม้จนกระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้รับรองตัวเองไม่ได้หรอกถ้าเราเป็นคนขี้โกรธดีมันน่ากลัวนี่ก็เลยว่าใช้ปัญญาใช้โยนิโสมนสิการคิดพิจารณาแล้วถ้าเราเคยมีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ที่ทำเปลี่ยนด้วยเมตตาธรรมเราได้สัมผัสความเมตตาของท่านแล้วมันงดงามขนาดไหนแล้วก็เตือนสติตัวเองว่าความเมตตากรุณาของท่านนี้ไม่ใช่สับสมไม่ใช่คุณสมบัติของท่านไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของสาธารณะเพียงแต่ว่าท่านเป็นผัสชนะรับรองสิ่งดีงามนั้นแต่ความเมตตากรุณานั้นเป็นของทุกคนสามารถมีอยู่ในใจเราได้นี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วในทางการภาวนานอกจากเจริญเมตตาภาวนาถ้าจิตใจเราสงบแล้วจิตใจเป็นกลางอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดอะไรดับเราก็เห็นเราก็เริ่มเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรียกว่าความโกรธก็เป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเจ้าของไม่มีผู้โกรธมีแต่ความโกรธ กิดขึ้นและดับไปอันนี้ก็คือขั้นวิปัสสนาจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเชื่อว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงมันเป็นกระแสความแปรปรวนตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเองในขั้นละเอียดแล้วในชีวิตประจำวันเราต่างทิศทางว่าเราต้องการตามร้อยพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยการเป็นผู้ไม่โกรธแล้วก็คือว่าเป้าหมายชีวิตจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่หลงเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาอันนี้เขาเรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะมีทิศทางชีวิตที่ชัดเจนที่จะลดกิเลสและสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเราในชีวิตของคนรอบข้างคือเป็นกัลยาณมิตรต่อคนรอบข้างและเป็นกัลยาณมิตรเท่าที่จะทำได้ต่อสังคมทั่วไปสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในสังคมไม่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคนเรามีกำลังหลายสิ่งหลายอย่างแล้วรับผิดชอบร่วมกันเราก็สามารถเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามได้ต่อมาคือยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องที่เมืองโคสัมพีสมัยพุทธกาลพระในวัดมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ที่นี่ในเรื่องการศึกษาพวกหนึ่งก็เป็นพวกนักปฏิบัติเอาง่ายๆ อาจารย์หัวหน้านักปฏิบัติท่านเข้าห้องน้ำก็มีของปลีกย่อยท่านมีไหนท่านไม่รักษาเกี่ยวกับการทำความสะอาดท่านออกจากห้องน้ำและหัวหน้าท้องฝ่ายนักศึกษาเข้าไปเห็นแล้ววิพากษ์วิจารณ์กับทางลูกศิษย์ของอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานไม่พอใจที่ลูกศิษย์ของอาจารย์นี้คนหนึ่งวิจารณ์อาจารย์ตัวเองก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเกิดสังฆเภทเกิดแตกแยกกันเป็นครั้งแรกในพุทธในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่เกิดความผิดใจกันรุนแรงพุทธองค์ทรงเป็นห่วงมากพระพุทธองค์จาริกทรงจาริกไปถึงวัดแล้วก็เรียกสงฆ์มาแล้วพระพุทธองค์ทรงให้โอวาทให้ปล่อยวางทิฏฐิมานะซะเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาถึงขนาดนี้แต่พระทั้งหนึ่งดื้อยังเมาอยู่ในทิฏฐิมากไม่ยอมขนาดพระพุทธองค์ไปโปรดเองก็ยังไม่ยอมรับพระพุทธองค์ออกจากบาทแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ในบาทหลายที่ว่ามีช้างมีลิงอุปถาทีนี้พอชาวบ้านเมืองโคสัมพีทราบว่าพระในวัดเราดื้อขนาดนี้ก็เบื่อหน่ายไม่ใส่บาตรเพราะไม่ใส่บาตรแล้วพระไม่มีฉันไม่กี่วันก็เดือดร้อนเลยเรียกประชุมท้ายก็หลงขอขมาสังกันและกันระงับอธิกรณ์ได้เพราะเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างจากพุทธกาลที่ชัดมากว่าบางทีชาวบ้านมีอำนาจมีกำลังมากกว่าพุทธเจ้าเองพุทธเจ้าขอร้องไม่สนใจแต่ชาวบ้านไม่ใส่บาตรท่านอยู่ไม่ได้ท่านเดือดร้อนท่านก็ต้องยอมแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้เห็นว่าเรามีกำลังหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมเรียกไปถือว่าเราเป็นผู้ที่ถูกกำหนดโดยสังคมแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนกำหนดสังคมหลายอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆจากชีวิตประจำวันหนังสือพิมพ์นาบกก็มีรูปโป้บ่อยๆคนก็ชอบแหมหนังสือพิมพ์นี่น่าเกลียดทุกวันนี้มีรูปโป้บ่อยๆก็อย่าไปซื้อมันสิคนก็ยังซื้ออย่างนั้นดูอยู่มันน่าเกลียดนะน่าเกลียดน่าเกลียดอย่างเงี้ยคือถ้ามันน่าเกลียดจริงอย่าไปซื้อคือหนังสือพิมพ์ก็เป็นธุรกิจถ้าหากว่าลองลูกโป้และคนซื้อน้อยลงไม่นานก็จะไม่ใส่ นะแต่ถ้าเข้าสายแล้วเห็นว่าคนซื้อมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาก็ไม่สนใจเพราะแสดงว่าจริงๆแล้วคนอยากดูถ้าเราก็อยากจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเราก็มีอำนาจเพราะเราเป็นผู้บริโภคเราก็ใช้อำนาจโดยการไม่ซื้อแค่นั้นเองหลายอย่างก็เหมือนกันเราก็มีอำนาจอยู่ในตัวแต่เราไม่ค่อยจะได้ใช้ในทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในทางที่เราเห็นว่าดีว่างามมามีแต่บนว่าโอ้ทุกวันนี้สังคมมันแย่ครับเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ที่ถูกกำหนดด้วยสังคมแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็มีส่วนที่จะมีผลต่อกระแสสังคมได้สังคมมันหลายสังคมเหมือนกันนั่นก็คือว่าชีวิตคือการท้าทายแน่นอนนะอยู่ในโลกนะก็มีความกดดันมีความสิ่งที่ชวนให้เราเครียดแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้ชัดเจนเป้าหมายชีวิตที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพการงานแต่ในด้านจิตใจในการพัฒนาทั้งจิตใจของตัวเองและของครอบครัวของเราทั้งยังไงทั้งครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวแห่งกัลยาณมิตรที่ต่างคนต่างสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในสิ่งกันและกันให้อภัยในสิ่งที่ไม่ดีสนับสนุนในฝ่ายดีให้เราแต่ละคนได้รู้ตัวเองมากขึ้นได้ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้าหากว่ามีความไม่วางใจซึ่งกันและกันมั่นใจในความหวังดีของซึ่งกันและกันเขาให้ข้อคิดเราก็หลับได้เราก็สามารถให้ข้อคิดแก่เขาแต่ละนอกจากความหวังดีแล้วฉลาดมีเทคนิคด้วยอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ถ้าเขาเห็นพฤติกรรมของคนอื่นที่เราไม่ชอบอย่าไปพูดเรื่องนิสัยใจคอแต่ว่าพูดเฉพาะเรื่องพูดสองอย่างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของเราอันนี้เราไปพูดได้คือเมื่อคุณทำอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้อันนี้ก็ตามหลักของนักศึกษาบางทีเขาไม่รู้นะบางทีเขาไม่รู้สึกเลยถ้าหากว่าเราพูดว่าคุณเนี่ยคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เห็นแก่ตัวเหลือเกินทำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ไปไหนฮะมันสู้กันอยู่ตรงนั้นนะต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราพูดว่าเมื่อวานนี้ต้องทำอย่างนั้นนะฉันรู้สึกอย่างนี้ไม่จะคิดถูกคิดผิดแต่ว่าความรู้สึกของท่านเป็นอย่างนั้นอย่าให้ทราบอย่าให้เขาเข้าใจเราอย่าเข้าใจเขามุ่งมั่นที่ความเข้าใจเราถือว่าความดับทุกข์อยู่ที่วิชาทุกข์เกิดจากอวิชชาความสุขเกิดจากวิชาเพราะนั้นถ้าเรากำลังเป็นทุกข์อยู่เพราะมันยังมีอวิชชาอยู่เราต้องพยายามจะลดอวิชชาให้เกิดวิชาความรู้ความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจเขาให้เขาเข้าใจเราเข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้ก็ให้ขอคิดตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้มากก็น้อยวันนี้ก็คงจะพอสมควรที่จะ